بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة التغابن دا بدنی سورت دے، ترتیب قرآنی کی سلور شپیتم نمبر سورت دے، او ترتیب نزولی کی یو سلاتم نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبل سردار نازل شوی دے ورست رسور تحریم او مخکی رسور صفنا. عرب دری سورت دما قبل سردار مخکی سورت کی ترغیب بیان شو جہاد پی سبیل اللہ تا او دغس انفاق پی سبیل اللہ تا. نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ تفریح ذکر کی پاغیبان نے تفریح پی ذکر کی چیغہ توحید دا اللہ تعالیٰ دے جہاد وکی دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا پارا خپل مال ولا گوی دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا پارا. دویم روت دا من قبل سردار دا سور منافقون پا آخر کی ذکر دا اجل الموت ذکر شو دا ہر چا دا مرگ دا پارا نیٹا مقرر دا. نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کی پا دی صورت کی اجل مسمہ دا باس بعد الموت دا پارا کله چې ته مړ شي نو بیا قیامت را روان دی پتا باندې، بیا به قیامت کې الله تعالی ته حاضری کې. یسبح لله پاکی بیانې د الله تعالی لپاره ما په سماوات او ما په الارض هغه څه چې پسمانونه کې راځي چې موږ کې ویلي له الملک او خاص د الله تعالی لپاره بادشاهی ده او له الحمد او خاص د الله تعالی لپاره ستاینې د خدای توب دي او هو علی کل شی قدیر او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا دی. دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بنی بیانی اوہو اللذی خاص اللہ تعالیٰ اغزاد دے خلاککم چی پیدا کردی تاسو فمنکم کافرون نباز استاسو نا کافر دی ومنکم مؤمن او باز استاسو نا مؤمنان دی مؤمنان مسلمانان دی بازی کافران دی بازی مسلمانان دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ دے استاسو عملون لرزی دن کے خلق السماوات والارض بل دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بنی زمک و اسمان اللہ تعالیٰ پیدا کرے دیں دا خیستہ خیستہ شکنون اللہ تعالیٰ تاثر در کرے دیں نولی دا اللہ تعالیٰ توحید نمانے خلق سمواتی پیدا کرے دیں اللہ تعالیٰ اسمان والارد زمکا بالحقی را پاردخ کارکول دا حق دی زمک و اسمان کی سوچو پکر روکے نو دا برت معلوم شی چل اللہ تعالیٰ یکیو ذات دیں و سورکم او شکنون در کرے دیں تاستا پا احسن سورکم نو خیستہ کرے دیں شکنون استاسو اللہ تعالیٰ یو دے حسن او دویم دے جمال. یو نقطہ تویم بس مخی تزو جمال پہ اعتبار دا ظاہر سرے او حسن پہ اعتبار دا ظاہر او دا باطن دوان سرے. نو دیدے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کردی دی پا احسن سورکم اللہ تعالیٰ تاسولا ظاہری شکلم خیستہ در کردے دی نو دغس استاسو پا باطن کی اللہ تعالیٰ دیر زیاد خسی پات پیدا کردی دی تناسب دا اندامونو سیدہ قد و قامت اللہ تعالیٰ پیدا کردی دی نو یواز جمال نلے بلکی پتاسو کہ اللہ تعالیٰ حسن پیدا کرے خیستہ کری دی سر شکلونا و الیہ المصیر او خاص اللہ تعالیٰ تری ورگردی در ساسو یعلم ما پی سماوات دلیل عقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بانی او دی رد شرک پی العلم یعلم اللہ تعالیٰ پوئی گی پا سبانی پاس مانونی کری والارضی او آغا سی پاس مانی کری و یعلم ما تسرون او پوئی گی اللہ تعالیٰ پا سبانی تاسی پتا وی ما تعلنون او آغا چی تاسی اخکار کوئی واللہ علیم بذات صدور اللہ تعالیٰ پوئے دے پا خبرو بانی چی بسینو کری دا چا پزلے کی جی کم خبر راشی اللہ تعالیٰ پا غیبانی پوئے دے علم یاتی کم نمو اللہ جینا من قبلکم دی آیت کے اللہ تعالیٰ تخویپی دنیاوی او تخویپی اخروی اللہ تعالیٰ بیان کرے دے علم یاتی کم آئے ندر آغلی تاستا نمو اللہ جینا خبر دا کسانو کبروج کبر اکڑا من قبل مخی تاستا رمخینو کاپیرانو خبر او حالات و واقعات آغی تر آغلی دی کنی دی راغلی فزاقو و بال امرهم نو وسکل آغی سزا دا کار خپل تفسیر جلالین لکری دی تفسیر خازین لکری دی و بال امرهم یعنی جزا و اعمالهم مخکینو خلقو چی دا اللہ تعالی دا پیغمبران نا انکار کردیو نو آغی خپل سزا وسکل پا دنیا کی و لهم عذاب و نالیم دیر پار دی عذاب درناک پا آخرت کی و سبب دا عذاب سو چی آغا سزا وسکل ذالک دا سزا پا دی وجبانی وا کانت تاتیهم رسولهم راتل آغی دا پیغمبران دا غی بل بیناتی پا خکارا احکامو دا اللہ تعالی بننی دا اللہ تعالی احکاماتی اترا وڑی بل بینات بل بیناتی تفسیر سمرقندی لکلی دی وی بل امر و نهی مخکینو پیغمبرانو آغا خپل قومنو تا دا اللہ تعالی اوامر او نواهی را وڑی دویم مانا تفسیر سمرقندی کلی دا بل بیناتی بی دلائل والحججی آغی پا مسئلہ توحید بانی دلائل لوڑی فقالو نمنکرینو دا خبر اوکللا ف فقالوا ناقيل ابشر يهدوننا ايو بندر ايو انسان دي چاغه مون تلار خي فكفروا به نو انکار او کدا پیغمبرنا کفروا به یعنی بالرسل تفسیر بداویل کړی دی د الله تعالی له پیغمبران نه انکار وکا یا کفروا به یعنی بالمعجزات تفسیر بداوی د غلی کړی دی د الله تعالی له پیغمبران نه انکار وکا نن سلام ډیر خلق دی کله چې ته د الله تعالی دین بیانې نو بازی خلک وای مړه د غیو یو کس دی مونږ ته ستمنګ د دین خې تمنګ ته د الله تعالی لاره خې وتولوا او مخه واړو د الله تعالی دین نه واستغنا الله نو ښکار کړل الله تعالی خپل بے پرواہی واستغنا الله الله تعالی خپل بے پرواہی د غین ښکار کړل نو الله تعالی پی عذاب راوسته واستغنا الله عن ایمانهم وعن عبادتهم تفسیر خازن لیکلی بس الله تعالی ته خپل غنا ښکار کړل نو الله تعالی ول عذاب ورک والله غنی ون الله تعالی به حاجت لري حمید الله تعالی ستایلی شوی دی زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم زجر په انکار د باس بدل موت باندې او داوم سبب د رپار د عذاب چې د قیامت نه انکار کینو قیامت نه انکار کینو د الله تعالی عذاب بر باندې راځي زعم الذين كفروا ګمان کوي کافران الا يبعثوا چې هچری بده دوپاره پیدا نشي دوباره بده پیدا نشي قل ورته پیغمبر بلا ولینا وربي زماره قسم میری په خپل رب باندې لتبعثن خامخا دوباره پیدا کولای شي ثم لتنبؤن او بیا به خبر در کولای شي تاسو ته به ما عملتم پاغه عملون مان جکړی دي تاسو تا چې څه کړی دي که خدي کړی دي او که بد دي کړی دي نو قیامت کې وداغي حالات دته د اه صبرته درو خدلی شي چې څه کری هغه بری بي چې سری په دنیا کې کړی دي نو داغي بدله ورته ملاویږي وذالک علی الله یسیر او دا کار پر الله تعالی باندې آسان دي چې تاسو مړ شئ او دوباره هم الله تعالی ژوند کی او بیا تاسو د ستاسو د اعمال او حالات الله تعالی بیان کی د الله تعالی سره آسان دي فآمنوا بالله اوس د قیامت د عذابونو نه به انسان په سمانی بچ کیږي ایمان راوړی په الله تعالی باندې او د الله تعالی د رڼا تابعداري وکړي د الله تعالی رڼا سره قران کریم دغه رڼا تابع شي فآمنوا بالله نو ایمان راوړی په الله تعالی باندې او رسول یې د الله تعالی پیغمبر باندې او نور الذی او په هغه رڼا باندې انزلنا چې موږ نازل کړی دا انزلنا دا قران کریم دا د رڼا کتاب دی قران کریم دا سره د رڼا ده د جهنم په دی باندې بچي چې قران دی راوغیسته په قبر کې وري رڼای په قیامت کې ورته رڼای په میدان محشر کې په پوری صورت باندې ونور الذی او تابع شی او ایمان راوړی په رڼا باندې چې موږ نازل کړی دا والله بما تعملون خبیر الله تعالی استاس په امرونه باندې خبردار یوم یجمعکم لیوم الجمع په کوم ورځ باندې چې راځو به تاسو په ورځ د جمع باندې یوم الجمع دا د قیامت د ورځو په نمونه کې یو نوم دی یوم الجمع ته ولې ویل کیږي اولین آخرین انسانانو پیریان ملائکه او داسې انبیاء علیه السلام مخکینی امتونه او رستنی امتونه دا ټول به کې راجمع کړل شي یوم الجمع ذالک یوم التغابن دغه ورځ د غبن د ښکارا کېدلو ده ذالک یوم التغابن دغه ورځ د تاوان د ښکارا کېدلو ده دا معنی به نه کوي چې ذالک یوم التغابن دغه ورځ د تاوان ده تاوان خو خلکو په دنیا کې کړی دی خو لیکن هغه تاوان یې په قیامت کې راښکاره شو ذالک یوم التغابن دغه ورځ د راښکاره کېدلو د تاوان ده په دغه کې به تاوان راښکاره شي د خلکو په حدیث کې راغلی دی یو حدیث ته تویم بس بیزو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که په دنیا کې په چا باندې د چا حقونه وي په چا باندې ظلم زیاتې کړی نو هغه دې معافي وغواړي نن دې په دنیا کې معافي وغواړي داسې ورځ را روانه ده چې په هغې کې بیا اخیستل خرڅول نشته رې او نه په هغې کې بیا مال شته رې چې ته ورته تاوان ورکې که چا په دنیا کې به چا باندې ظلم کړی په قیامت کې به د هغې نیک اعمال راواخیستلی شي هغه بل له به ورکلی شي هغه له به ورکلی شي بیا په ده باندې به حقونه ډېر زیات وي په ده باندې به حقونه زیات وي نو په ده به دومره ظلم کړی په دنیا کې چې هغه حقونه پوره نه شي نیک اعمال خو ټول ختم شول بیا به بلله شي الله تعالی په ما باندې ظلم کړی دی نو الله تعالی به ورته وایي چې خپل ټول ګناهونه راواخله او په ده باندې بارکه په ده باندې بارکه دغسې ورځ را روانه ده یو ځل نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ویل اتدرونه من المفلس تاسو ته پته ده چې غریب چاته وایي تاسو ته پته ده چې غریب چاته وایي نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام ویل وایي مونږ خو غریب هغه چاته وایو چې د هغې سره پیسې نه وي او د هغې سره ساز و سامان نشته رئ په کور کې سامان ممان نشته رئ پیسې ور سره نشته رئ دغه غریب دی نو دغې ته مونږ غریب وایو نبی علیه السلام غریب دغه نه دی وې زما په امت کې هغه سړی غریب دی چې هغه ډیر اعمال کړی دی په دنیا کې، جهاد کړی دی، هجرت کړی دی، منځ کړی دی، صدقې خیراتونه کړی دي، او په قیامت کې د الله تعالی مخې لاره شي. وقد ضربها هذا دا یو وهل دی، وقد شتم هذا دی بلته کنزلی کړی دی، او دا غیب وینه توی کړی دی، هغه یو راشي الله تعالی توی په ما باندې ظلم کړی دی، الله یې نیکی تر واخله، بیا غبل شي هغه یې نیکی تر واخله، بیا غبل شي الله تعالی توی نیکی تر واخله، نو د سره به یوه نیکی پاتې نه شي، او دومره نیکی راوړی ویل کړی دی غرم را دومره نیکی راوړی، خو هغه ته خلکو واغستلی، بیا به بل سړی راشي چې الله تعالی په ما باندې ظلم کړی دی، الله تعالی به ورته وایي چې ته د خپل ټول ګناهونه راواخله په دې باندې د پاسه بارکه، نو بیا به جهنم ته ورځول شي. الله تعالی وی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته غریب دغه دی، دته غریب وای، دغه ته مفلس وای، ذالک یوم التغابن، دغه ورځ د تاوان د ښکارا کیدل ده. و من یؤمن بالله، او چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې وای عمل صالحا، عمل وکنی په طریقه پیغمبر باندې، یو کفر عنه سیئاته، لری وکي الله تعالی دغه نه گناهونه دغه بدای بت الله تعالی لری کی، و يدخله جنات، او داخل وکي دل جنتون ته تجری من تحت الانهار، چې بای ګلان دی راغینه ولی خالدین فیها ابدا، همیشه بای پاگی که همیشه همیشه، ذالک الفوز العظیم، دغه لویه کامیابی ده چې ایمان دراول او د پیغمبر په طریقه خپل ټوله زندگی تیر کړله، نو جنت ته ولاړ شي، ګناهونه به الله معاف کړي، او بیا مزید الله تعالی دې زموږ استادو نصیب کړي. والذین اکبروا، الله تعالی تخویب ذکر کړي، او کسان چې کوبر کړي وکذبوا بیااتینا، او دروغجن ګڼلې دي آیاتونه زمونږه، د الله قانون او د الله تعالی نظام دروغجن ګڼي، اولئک اصحاب النار، دا کسان جهنميان دي، خالدین فی، همیشه وي پاره کې، او بیاس المصیر، او ډیر بد زیاده ورتلو د جهنم، ډیر ډیر زیات بد زیاده ورتلو، ډیر بد زیاده. الله تعالی ته مونږه تاسو بچو ساتي. ما اصاب من مصیبت، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، دا آیات متعلق دی دا امنو بالله ورسوله سره، او دی آیات کی جواب درې سوال مخکې الله تعالی ویل د قران تابعدار شي، قران ومني، د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ومني، نو بده کې هډیر جات تکلیفي کله کله تر الله تعالی د دین دعوت کې، د الله تعالی د دین تابع شي، نو ډیر مصیبتونه وتستا مخې ترازی، نو دی آیات کې الله تعالی دغه علاج خي پتا باندې کوم مصیبتونه راځي د الله تعالی تر طرف نه وتقدیر کلی کلی شوی دي، د لیکلی شوی دي مخکینه، او تاسو ته ما پرون حدیث وای دو درې دله، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا تقدیرونه لیکلی شوی دي د زمکه او د اسمان د پیدایش نه مخکې 50000 کال مخکې لیکلی شوی دي، کته مریض کیږي، کته باندې لوګ راځي، تند راځي، نو دا 50000 کال مخکې د زمکه او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې لیکلی شوی دي، د لیکلی شوی دي. ما اصاب من مصیبت، نرسیږي هیڅ یو مصیبت الا باذن الله، مگر په حکم او په تقدیر د الله تعالی باندې، تفسیر خازن لیکلی دي، الا باذن الله، الا بقضاء الله، دا د الله تعالی فیصله باندې، دا په تقدیر کې لیکل شوی دي. و مې یؤمن بالله، او چاچی ایمان راوړ بالله بتقدیر الله، چاچی ایمان راوړ په تقدیر د الله تعالی باندې، یهدی قلبه، نو کلک بکی الله تعالی زله دغه په خپل دین باندې، دا غزله په دین باندې کلک کی، دا غزله به الله تعالی کلک کی په مصیبتونو باندې، چې ستا دا ایمان، ستا دا عقیده وساتله، چې ستا بچی شهید شو، خو ستا دا عقیده ده چې دا الله په تقدیر کې لیکلی و، یو زنانه ده د هغې خاون شهید شو یا زخمی شو، او ستا دا عقیده ده چې دا الله په تقدیر کې لیکلی شوی، نو ستا زړه به الله تعالی په دې دین باندې بری مضبوط کی، خو چې په تقدیر دې ایمان نشته دی، زماری د پلار توبه نو که بیا ما جهاد وکړه، او یا زه به چیرې بیا دا کار ونه کړم. یه دې قلبه، تفسیر خازن لیکلی دی، یوفقه للیقین، الله تعالی به توفیق ورکړي د لاره د یقین دپاره، او علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی یهدی قلبه یوفقه للثبات والاسترجاع عند حلولها، کله چې ستا په تقدیر باندې ایمانی، او تا ته خبر را ورسیده چې ستا پلار شهید شو، نو بس الله تعالی بری په دغه باندې زله مضبوط کی، ستازوی او پات شو، الله تعالی بری په دې باندې زله مضبوط کی چې دا خدا الله وو په تقدیر کې لیکل شوی، خو بس مر شو، نو الله تعالی واغسته کنه، نو للثبات والاسترجاع عند حلولها، طالب الله تعالی دا توفیق نصیب کی، تب وی چې انا لله و انا الیه راجعون، بس دا الله و الله واغست، والله بكل شيء عليم، الله تعالی په هر ثواني پوی دی، و اطيع الله و اطيع الرسول، طاعت کوي، تابعداری کوي د الله او د الله تعالی د پیغمبر، فان تولیتم، نو که مخ واړو تاسو، فانما علی رسولنا البلاغ المبین، یقینا زموږ په پیغمبر باندې رسول دی ښکارا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ درې خبرې کړې دي، درې خبرې دي د هر چا خپل ذمہاری ده. من الله الرساله، الله تعالی پیغمبر را لېږي، و علی الرسول البلاغ، او پیغمبر د الله تعالی بیا دین بیانې، و علینا التسلیم، او مونږ به ته غاړه کړو. بس درې خبرې شولې، من الله الرساله و علی الرسول البلاغ و علینا التسلیم. الله به پیغمبر را لېږي، پیغمبر به د الله تعالی دین بیانې، او مونږ به تاسو هغه ته غاړه کړو. الله لا اله الا هو، الله تعالی نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وخاص بالله تعالى رزان اسبار المؤمنان. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا. دي ايات كه الله تعالى ذکر کوي، الله تعالى مانع ذکر کوي د اطاعت الله او د اطاعت الرسول نه. کله د الله تعالى یو نیک بنده هغه د الله او د الله تعالى پیغمبر ته ویداري نشي کوله، ولی خزه بی دینه ده، خزه منه کوي و جمعات ته سره پاره دي، د جهاد د جهاد تر سره پاره دي، زما د پاره صرف مال پکار دي، نو مال خې خې جامې پکار دي، زما خ خوراک پکار دي، مال بنگړی واخله، مال والی واخله، مال دا وک، مال دا وک، زما جهاد ته زما ضرورت نشته، زما مال ته ضرورت دي، تا کار وک. نو الله تعالی وایي چې بعضی بیبیانې ساسو، بعضی اولاد ساسو، هغه ستاسو لپاره دشمنان دي، نو ګوره ځان دغې نه بچو ساتئ، ځان دغې نه بچو ساتئ، چرته د هغې خبره ونه منئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو، ان من ازواجکم یقینا بعضی ربی بیان استاسونا، و اولادکم بعضی استاسو د اولادونو نه عدو ولکم دشمنان دي استاسو لپاره. تا د الله تعالی د دین نه منکی، بعضی خزه چې هغه بی دین دی الله تعالی دین نه بری منکی، نو بعضی اولاد بری د الله تعالی د دین نه منکی. فاحذروهم، نو ځان وساتئ دغینه. فاحذروهم څه معنی ده؟ تفسیر جلالین لیکری دي، یعنی ان تطیعوهم فی التخلف عن الخير کالجهاد والهجره. فاحذروهم ان تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجره. یہ خزر ترسی وچ تشکیل لمزه چې په مخه کومه تشکیلی بستاغي سره ده. خزر ته وای چې هجرت مکوا و توی تکی نظر نه لاړم، بس خبر خلاص سره چې هغه په کومه د الله تعالی ته دین په کومه خبره باندې خپکیږي، هغه وای دا مکوا، بس حق کوا، زړه دی وچوي. دا خزر دغه ستا دشمنه ده. و ان تعفو، او که چری معافی کوئ تاسو د خطایی د غینه، و تصفحو، او مخړه د غینه ملامتیانه، و تغفرو، او بخنه کوئ غیته. ستا په حق کې خزه چې یا اولاد څه کمی دیته وک، او ستا حق پورا ادا نک. ته الله تعالی د دین نه منه کوي، خو بس وسن ختی د عمر لبس چې په دنیا پسې ختی ده، نور د الله تعالی د دین نه منه کوي. ستا بیا د بیا وکړه، نو اوس داسې وکا. الله تعالی وی و ان تعفو، که تاسو ته معافی کوئ د غی د خطاینه، و تصبحو، او مخړه د غی د ملامتیانه، و تغفر واغی ته بخنه کوئ، په ان الله غفور رحیم، الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې. خو مفسرین لیکلی دی په دې ځای کې خزې ته معافی کې خلی کې نه، دا په خپلو حقونو کې هغې ته معافی وکا. او که زنانه داسې ده چې هغه مجرمه ده، مونځ نه کوي، نو بیا ورته سپېړه ونیسه او ښه شنه لخته پسې وکا، په هغې باندې بیا برابر کړه. یا زنانه ده چې هغه شرک بی دینی کوي، نو دا ته وطن وی چې بس څه څه کینو کوي، نه نه بیا ولا. یا یو زنانه ده هغه بی حیا ده، نو ته وی چې بس که څه کوي زګر ده، نو زبرته سب یې من بعضې خلکو پسې هغه دغه هم ولي کنه، هغه سینډل وینډل پسې هم ورولي، نو هغه به وایي چې اوس خو دکان بند دی، سبا بهله دغه کمه او به ګنډمه، نه نه ورشه پسې برابر یې کړه. سړی مېلمانه راغلی و، ښځې ته وی وی چې پوخ کړه، وی سړی ته تمسوز راوړي، دا مېلمانه مراوله، زه نشم دا چای نه مینه، زه نشم پخولی نور. هغې ورته وی ښځې اوس راغلی دي، ګناه مې کړی دی، بیا به نه راځي، خو اوس چای پوخ کړه. نو هغه سړی راووته، دروازې نه راوته د میلمنو خواله، هغې پسې د شاتې نه پسې دغه راویشته سینډله، ګزاره پرې وکړه، وی تا ته ما څو ځله ویلي چې مه یې راوله. اوس هغه میلمنو ته وشرمېده، بې عزته شو، وی ښځې وایي تا ته ما ویل چې نن هغه دکان بند دی که نه، دغه موچي هغه چمیار چې کوم دی، دا سپلی چې کومه ګنډي، د هغې دکان نن بند دی، تا ته خو ما ویل چې سبا بهله ویسم. نو په ان الله غفور رحیم، یقین الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې دی. زنانه ورته په کار دي چې د خپلو خاوندانو پوره لحاظ وساتي، د هغې د ادب لحاظ وساتي، ډېر زیات ادب او د لحاظ د هغې وکړي. د دې وجې نه علمای کرامو لیکلي دي، دومره د خاوند ادب په کار دی، زنانه به خپل خاوند ته په نوم باندې اواز نه کوي، په نوم باندې به ته اواز نه کوي، دا د هغې بېادبي ده، دا به نه کوي. انما اموالکم، یقینا مالونه ستاسو، اولادکم، او اولاد ستاسو، فتنتون، دا امتحان دی ستاسو لپاره. تفسیر خازن لیکلی دي، یعنی قد یقع الانسان بسببهم فی الخطوایا او فی العظائم، د دې اولاد د وجې نه کله کله انسان په ډېر غټه ګناه کې اخته شي. او تفسیر جلالین یو ډیره بهترین معنا کړی ده. هغه ځان سره یاد ساتي، انما مالکم یقینا مالونه ساسو اولادکم یقینا دکانونه او گاڑی او داسې نور ساسو پټیو غیره، و اولادکم ساسو اولاد فتنه لکم شاغله عن امور الاخره، دا تاسو د اخرت نه منکی، تاسو د اخرت نه مشغوله کی تاسو، والله عنده د الله تعالی سره اجر عظیم لوی اجر دی. تفسیر خازن لیکری دی ایل جنه، د الله تعالی سره جنت دی، د الله تعالی سره جنت دی، جنت ته ولې نه ځي. فتقوا الله نو يرکوی د الله تعالی نه مستطاعتون، سومره چې طاقت وستاسو، سومره چې تاسو طاقت وینئ د الله تعالی نه يرکوی. واسمعوا او واوري غوکی دی په اوریدل د قبولیت باندې د الله تعالی کتاب ته غوکی دی، واطيعوا او خبره منئ د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر، وانفقوا د مال خرج کوی خیر لانفسکم، وانفقوا فی طاعتی د الله تعالی په تابعداری کې خپل مال خرج کوی خیر لانفسکم، دا به غرس تاسو لپاره قران ته غوږ دی، د الله تابعداری کوی او خپل مال د الله په لار کې خرج کوی نو کامیاب بشی. دا ستاسو لپاره پیدا من خبره ده. و من یوق شح نفسه، او څوک چې بچ وساتلی شو د حرص د خپل نفس نه، کله کله دا خلق د الله تعالی په لار کې مال ولې نه لګی، په دې کې شح مرضی، چې بل په مال باندې هم یا د بل د مال د حاصلولو کوشش کوي، خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګی، شح نفسه. شح دې ته ویل کیږي، و من یوق شح نفسه، او څوک چې بچ وساتلی شو شح نفسه د حرص د خپل نفس نه، د بخل د خپل نفس نه، خپل مال هم نه لګی، او که نور خلق خپل مال د الله تعالی په لار کې لګی هغه یې منکی، یا خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګی او د بل مال ته غل دی، دغه ته ویل کیږي شح. نو څوک چې دینه وساتلی شو په ولای که هم المفلحون، دغه کسان کامیاب دي. ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. په دې کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب انفاق په سبیل الله ته، او دې ته قرض حسن وایي. دا قرض حسنه لپاره پرون لس صفات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی، او پرونی درس کې تاسو ته تفسیر ویل شو دی. ان تقرض الله قرض ورکوي تاسو الله تعالی دره قرض حسنه، قرض خیسته په اخلاص باندې، یضاعف لکم نو ډیر زیات به کې الله تعالی تاسو لپاره، زیات به کې الله تعالی تاسو لپاره. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ان نفقتو فی سبیل الله تضاعف الى 700 ضعف، الله تعالی به یو په وسو باندې درکې زیات بل الله تعالی درکې، و یغفر لكم وبخنه بو کتاب ته الله تعالی ان تقرض الله کتا سو قرض ور کوي الله تعالی لره. واقعیت استماویلی و دا ابو داح رضی الله تعالی عنه کله چې دا آیاتونه نازل شول، و اقرض الله قرضا حسنا ان تقرض الله قرضا حسنا، الله له قرض ور کوي، ته چې چاله قرض ور کوي خو به واپس درکې کنه، الله وی مال راکا زول لدی اجر او ثواب درکما. نو کله چې دا آیات نازل شو، ابو داح رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، وی اید الله تعالی پیغمبره زمونږ مال الله تعالی قرض غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، لا زنانای په باغ کې دننه و، او په هغه باغ کې شپږ سوه کجوري وي، شپږ سوه د کجورو بوټي په کې لوی باغ و، او دنده کې زنانه و، هغه ته آواز وکړه، یا ام داح اید داح مور راوځر دې باغ نه. هغه ته څه چلو شو، وی کم تند راوغورځېد، څه چل شوی دی؟ وی ما دا الله تعالی له قرض ورکړی دی، دا ما الله له قرض ورکړه، الله تعالی ما له دې اجر او ثواب راکوي. ان تقرض الله قرضا حسنا، که قرض ورکوئ تاسو الله تعالی لره قرض خیسته په اخلاص باندې، یضاعف لکم نو زیاتی الله تعالی تاسو راغه، و یغفر لکم بخنه بوکي تاسو ته، والله شکور او الله تعالی قبل اونکې د عملونو ستاسو دی، والله شکور. علام بیضاوی رحمة الله علیه وی والله شکور یعطی الجزیل بالقلیل، په لږ عمل باندې الله تعالی ډیر ثواب ورکوي. حلیم الله تعالی صبرناک دی، که تاسو د خپل مال نه لګوئ د الله تعالی خلاف کوئ نو فی العقاب علی المعصیه. تفسیر جلالین لیکلی دی، عالم الغیب والشهاده پوه دی الله تعالی په پټو باندې په ښکاره باندې، العزیز الله تعالی زورور داد دی، الحکیم حکمتونو والا دی الله تعالی زورور داد دی، که تاسو د الله تعالی خلاف کوئ نو الله تعالی تاسو له عذاب درکولی شي، الله تعالی په دې باندې قدرت لري. خو الحکیم الله تعالی حکمتونو والا دی، چاله الله تعالی زر عذاب ورکوي او چاره پر الله تعالی زر عذاب نه ورکوي.